wrażenie. Może więc jest to ciche odrodzenie, ale jest, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Ludzie z żelaza już dziś pokażą się w Warszawie. Triatlonistki i triatloniści z całego świata pokonają prawie 2 km płynąc, pełne 90 jadąc rowerem i 21 biegnąc. A to wszystko podczas prestiżowych zawodów Ironman 70.3 Warsaw. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Z jego mety przy parku Fontann poprowadzimy audycję Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy dziś tuż po 17:00 Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Są kolejne ostrzeżenia IMGW przed burzami, głównie na północy, zachodzie i w centrum. Gwardia Narodowa na ulicach Los Angeles. W mieście wybuchły zamieszki, gdy policja zatrzymała kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów. To już niemal finałowe odliczanie. We wtorek drugi Polak w historii wleci w kosmos. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich. Do wieczora strażacy w całym kraju interweniowali ponad 800 razy. Najwięcej pracy było na Kielecczyźnie, Mazowszu i Lubelszczyźnie, mówi młodszy kapitan Tomasz Stachyra z komendy w Lublinie. Strażacy przede wszystkim usuwali konary drzew ze szlaków komunikacyjnych po sesji, wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Byliśmy wzywani do uszkodzonych linii energetycznych, które strażacy zabezpieczali. Zabezpieczaliśmy również uszkodzone, częściowo naderwane lub zerwane dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Po północy burze nie były już tak intensywne, największe przeszły właśnie nad Lubelszczyzną. Dziś Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami na północy, zachodzie i w Bieszczadach. Wiatr może osiągać prędkość 90 km na godzinę. Możliwy będzie duży grad oraz silne opady deszczu do około 30 mm. Kolejna strefa również z burzami to będzie północno-zachodnia Polska. Tam także spodziewamy się porywów wiatru do 70-80 km na godzinę. Na Pomorzu punktowo te porywy mogą sięgać 90 km na godzinę. W tamtym rejonie opady nieco słabsze, 20 do 25 mm punktowo. Ostrzeżenia meteorologów będą obowiązywały od 12 do 22. Zamieszki w Los Angeles w proteście przeciwko działaniom amerykańskich służb migracyjnych. Donald Trump nakazał interwencję Gwardii Narodowej. Prezydent USA podjął tę decyzję wbrew władzom stanu Kalifornia. W piątek policja imigracyjna przeprowadziła serię nalotów w Los Angeles, w wyniku których aresztowano kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów. Wywołało to demonstracje, które przerodziły się w walki z policją. To skłoniło Donalda Trumpa do aktywowania 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levy doświadczyła, że mają oni zapewnić pełne i całkowite egzekwowanie prawa imigracyjnego. Operacje te są kluczowe dla powstrzymania i odwrócenia fali nielegalnych imigrantów, stwierdziła. Decyzja prezydenta USA spotkała się jednak z potępieniem ze strony gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. To posunięcie ma na celu wywołanie konfliktu i tylko zaostrzy napięcia, stwierdził Newsom. Według gubernatora lokalne oddziały policji radziły sobie z protestami i uruchomienie Gwardii Narodowej było nieuzasadnione. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd wyraził zgodę na aresztowanie podejrzanego o napaść na policjantów podczas interwencji w Bolkowie. Mężczyzna nie chciał opuścić skradzionego samochodu. Mimo przebitych w aucie opon i osaczenia przez funkcjonariuszy jechał dalej. Dopiero gdy wpadł do rzeki, udało się go zatrzymać. Postawiono mu zarzuty, mówi prokurator Ewa Węglerowicz-Makowska. Podejrzany ma zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem przez nich czynności związanych z jego zatrzymaniem. Przy użyciu niebezpiecznego narzędzia czynna napaść była dokonana, chodzi tutaj o samochód. Kolejny zarzut dotyczy zniszczenia mienia radiowozu tego samochodu marki Lexus oraz ściany budynku dyskontu w Bolkowie. I trzeci zarzut, posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła również postępowanie w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy biorących udział w interwencji. Oddano podczas niej kilka strzałów w stronę przywłaszczonego pojazdu. Jedna z kul rykoszetem raniła policjanta. Już tylko 2 dni pozostały do startu drugiego w historii Polaka w kosmos. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski chciałby, aby jego udział w misji naukowej IGNIS był inspiracją i dał wiele radości wszystkim rodakom. Kosmos zawsze inspirował i jednoczył. Mam nadzieję, że misja Ignis da Wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. I niech pozwoli Wam poczuć, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą Was wszystkich, 40 milionów Polaków. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi na orbicie około 2 tygodni, w czasie których przeprowadzi kilkanaście eksperymentów naukowych zaprojektowanych przez polskie firmy i instytucje. Rakieta wystartuje we wtorek z przylądka Canaveral na Florydzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz przylądek sport, Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Choć dzień dopiero u nas wstaje, w dalekiej Azji właśnie mamy wczesne popołudnie. Udane dla naszych siatkarek, które w ramach rozgrywek Ligi Narodów łatwo, lekko i całkiem przyjemnie rozprawiły się w Pekinie z Belgikami, wygrywając 3-0 w setach do 11, 15 i 25. Gratulujemy naszym zawodniczkom, podobnie jak Coco Gauff. Amerykanka zdobyła wczoraj swój drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze. Po domowym US Open tym razem odhaczyła wygraną w Paryżu. W finale koncertowo rozprawiła się z Białorusinką Aryną Sabalenką 6-7, 6-2 i 6-4. Adam Romer, tenisowy ekspert, zwraca uwagę na pewną ciekawą statystykę. Z polskiego punktu widzenia to tylko można powiedzieć jedną rzecz, że jak zabrakło w turnieju Igi Świątek, no to wygrała Coco Gauff, która ostatnie 3 turnieje Rolanda Garrosa zawsze kończyła porażką z Igą Świątek. Nie było Igi, no to okazuje się, że taki bardziej defensywny tenis na mączce paryskiej odnosi sukcesy. Jeszcze dzisiaj o 15 czeka nas finał mężczyzn, w którym rozstawiony z jedynką Jannik Sinner powalczy z obrońcą tytułu i numerem 2 rankingu Carlosem Alcarazem. Skład finału znamy też w Orlen Basket Lidze. Do Legii Warszawa po wczorajszej wyjazdowej wygranej 79-72 z Treflem Sopot dołączył Start Lublin. Końcówka sezonu to już jazda na oparach, ale trener Startu Wojciech Kamiński wierzy w zdobycie tytułu. Jak będziemy wierzyć, to jest tak, że wszystko jest możliwe i to się inaczej z takiego spotkania podchodzi. Oczywiście trzeba mieć umiejętności, bo to bez tego się nie da. Pierwsza okazja do zaprezentowania swoich umiejętności już jutro od 20:40 na własnym parkiecie. Dużo dzieje się też na trawiastych boiskach. Co lepsi szykują się właśnie do meczu o trofeum. Od 21:00 w Monachium rozpocznie się finał Ligi Narodów, w którym Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Dopiero marzący o pucharach walczą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Wczoraj obyło się bez niespodzianek, chyba że za taką znamy skromną wygraną Anglii z Andorą, gdzie stanęło na 1-0. Nas najbardziej interesowało to, co działo się w naszej grupie. A tam Holendrzy bez większych ceregieli 2-0 wygrali na wyjeździe z naszymi najbliższymi rywalami, a więc Finlandią. Czas na wyciąganie wniosków. Mamy do wtorku. Tymczasem niedziela będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami, może przelotnie padać i zagrzmieć, na termometrach od 16 do 18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 21 w centrum, 24 na Podkarpaciu. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Przed nami 19 czerwca uroczystość Bożego Ciała. Dziś rozpoczynamy od nawiązania do tego święta i muzycznego źródła, które będzie nam dzisiaj bardzo potrzebne. Thank you. co dobre, z godnym wiarą tym, co pisze w Biblii. Oby nie brakło modlitwy, tego widzieć bliźni. Wciąż uparcie z faktem szukam wiary, tym co bardziej. Dobre Boże, święte życie przy Bogu zwycięstwa. Nigdy leżę, dobrze wierzę, tęta tylko w ciemne. Wolę i za Panem, ważne zgodnie ze sumieniem. I z tym, co On odyktuje, żyć bez Boga, lecz nie obrać. Ręce w górę wszyscy! Impresja na temat pieśni Boża radość jak rzeka. Słyszeli Państwo ten charakterystyczny bas Marcina Pospieszalskiego czy klawisze Joachima Mentzla. Oczywiście zespół i chór jednego serca, jednego ducha prosto z Rzeszowa. Pieśń w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. Zespół pod batutą Huberta Kowalskiego. I wszystko stało się jasne, a ze mną młodzi, bardzo utalentowani ludzie, którzy przyjechali do nas z daleka. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Długo? Jedzie się w tego samego dnia z Nowego Sącza, żeby dojechać do Warszawy? Jakub? Myślę, że z reguły jedziemy 5-6 godzin, ale wiadomo, jak te drogi nasze wyglądają. Różnie to bywa. A Nowy Sącz daleko od Rzeszowa? Po drodze trochę. W zasadzie nie tak dokładnie po drodze, ale bardzo szybko można się przedostać, po prostu jechać na autostradę w kierunku Krakowa, albo bardziej to po prostu trzeba sobie zajechać na Brzesko i wtedy zamiast do Krakowa zjechać do Rzeszowa i mniej więcej jakieś 1,5 godziny pewnie. Z całym zespołem, gdyby chcieć się tak przemieścić do Rzeszowa albo z Rzeszowa do Starego Sącza, to bez problemu. Tak. Max Motyka, kontrabasista. Zaczęłam od głosu męskiego. Państwo mi wybaczą. Justyna Zawiślan, dyrygentka, prezes Fundacji Południe imienia Jana Fydy, założycielka zespołu OR orkiestra. Dokładnie tak. I Jakub Szachnowski. Ty również grasz na instrumencie? Właśnie chyba jestem jedyną osobą w tym składzie, która jest po drugiej stronie barykady, czyli zajmuje się sztukami wizualnymi. A z muzyką, oprócz słuchania, to nie mam wiele wspólnego. Jeżeli chodzi o orkiestrę, czy bardziej o samą fundację, to jestem wiceprezesem. Prywatnie narzeczony pani dyrygent, więc mam wiele funkcji. Tak to powiem w skrócie. To wszystko jasne. Justyno, dlaczego orkiestra? Ciekawa i śmieszna historia związana z naszą nauczycielką z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu, związana z eliminacjami do szkolnego konkursu talentów. Wymyśliliśmy nazwę, która była zbyt długa i która się po prostu tej pani nie spodobała, przekreśliła nasz formularz i napisała OR Podłoga Kiestra. I tak wyszło. Wszystkim się spodobało, przyjęło się to bardzo dobrze. W Akademii Muzycznej nawet mamy swoją ksywkę i nazywamy się Podłoga. Bardzo interesujące i piękne. Zakończyłaś swoją edukację na dyrygenturze? Nie, zakończyłam swoją edukację na hydrogeologii. To jest jeszcze lepiej. To takie rzeczy tylko na południu i tylko między Nowym Sączem, Starym Sączem, Piwniczną, a Rzeszowem i Krakowem chyba mogą się dziać. A ta dyrygentura to skąd? Dyrygentura wzięła mi się z marzeń, które miałam, jak miałam 15 lat. Zrobiłam sobie taką listę celów w życiu i, przepraszam, z 16 lat wtedy miałam, pamiętam. I tak sobie postanowiłam, że jak skończę 18 rok życia, to chciałabym założyć swoją orkiestrę. Miałam takie szczęście, że trafiłam wtedy do profesora, pana Stanisława Wylanyka, który jest również wykładowcą na Akademii Muzycznej w Krakowie i który poprowadził mnie przez tą drogę. Uczył mnie harmonii muzycznej, uczył mnie tych wszystkich struktur i uczył mnie też podstaw dyrygentury. No i właśnie dzięki niemu, prawie 10 lat temu, bo na Światowe Dni Młodzieży założyłam właśnie orkiestrę w Starym Sączu i tam miałam swój pierwszy debiut. To jest uczucie, wydaje mi się, do którego dążyłam podczas mojej muzycznej edukacji, bo z wykształcenia jestem skrzypaczką. I zawsze fascynowała mnie praca z orkiestrą, ale w takim kontekście skrzypka, jakiegoś elementu całej tej układanki. W momencie, w którym kolejna moja nauczycielka, która stanęła gdzieś tam na mojej drodze, musiała wyjść z próby, zostawiając mi batutę i mówiąc, Justyna, dobra, to poprowadź tą próbę. Byłam wtedy w 5 klasie szkoły muzycznej w pierwszym stopniu, czyli miałam jakieś 12, może 13 lat, nie wiem, ile, jakoś tak się ma wtedy. To tak wtedy poczułam, pamiętam, że kurde, to można to grać na takim instrumencie wielkim, że tak jakby skrzypce, okej, jest to element, ale tak jakby można potraktować orkiestrę jako po prostu wielki instrument, którym się steruje w trakcie koncertu. Tak to można zagrać tylko na organach. Wydaje mi się, że nawet organy nie mają takich możliwości. Orkiestrowych. Max Motyka, inżynier, kontrabasista, czy z wykształcenia jeszcze inny fach? No w zasadzie informatyk jeszcze, inżynier z informatyki, magister z zarządzania, jak już wymieniamy się tytułami naukowymi. A kontrabasista tak. Z miłości, czy skrzypek bardziej? I skrzypek, i kontrabasista, bo skończyłem pierwszy stopień na skrzypcach, a drugi stopień przeskoczyłem na kontrabas, ponieważ w szkole muzycznej, w której uczęszczałem, jak kończyłem pierwszy stopień, to kierownik sekcji smyczkowej po prostu zaproponował mi, że w sumie masz dosyć wysoki wzrost, to czemu nie spróbujesz z kontrabasem? To taki męski instrument. No i stwierdziłem, że spróbujemy. Chociaż co ciekawe, jak startowałem na drugi stopień, to co ciekawe, poszedłem najpierw na perkusję, na egzamin wstępny na perkusję, który boleśnie przegrałem. Po prostu dało się we znaki to, że u mnie troszeczkę śledzenie wielu rytmów naraz trochę nie siedzi w parze i zignorowałem kompletnie to, że nawet na fortepianie dodatkowym czasami mam problemy, żeby dwie ręce odsynchronizować od siebie, także mimo tego stwierdziłem, że spróbuję na perkusję. Nie wiem, co mnie wtedy kierowało, miałem 12 lat również i tu też to ciekawe, co można też powiedzieć, też z Justyną wywodzimy się z tej samej szkoły muzycznej, czyli imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, także wtedy też mieliśmy takie pierwsze korytarzowe spotkania, też pewnie również w orkiestrze, ponieważ w tej orkiestrze pierwszego stopnia też również grałem. I nawet jak już byłem na drugim stopniu, ponieważ takie było wybrakowanie w kontrabasistów, że drugi stopień kontrabasistów wspomagał orkiestrę pierwszego stopnia. I zakochałeś się w kontrabasie? Tak. Nie wiem, czy w kontrabasie, czy może w tym, że stałem się nagle rozchwytywany w porównaniu do kariery skrzypka. Proszę Państwa. No tak jak dyrygent niemalże. Jesteście dzisiaj z nami w Trójce, ponieważ chcieliście opowiedzieć o wydarzeniu, które przed nami, a które wiąże się z Bożym Ciałem i ściśle z orkiestrą Jednego Serca, Jednego Ducha. Patrzę się na panią dyrygent. Będzie to koncert na rynku w Starym Sączu. Który się nazywa Symfonia Ducha. Który się nazywa Symfonia Ducha i będzie to muzyka uwielbieniowa, ale w takim bardzo charakterystycznym naszym orkiestrowym stylu. To znaczy będzie ta muzyka uwielbieniowa przepleciona jakimiś takimi naszymi filmowymi wstawkami, które ja bardzo lubię i które też zawsze staram się przemycać. Będzie w ogóle bardzo różnorodnie. Mamy bardzo dużo solistów. Mamy chór czterogłosowy. Oprócz orkiestry symfonicznej mamy jeszcze sekcję rytmiczną. No, będzie to muzyczna uczta dla ducha. Czy wasz koncert, który odbędzie się 19 czerwca w Boże Ciało na rynku w Starym Sączu, zapraszam Państwa, rynek w Starym Sączu jest obłędnie przepiękny. Wiem, że nie takim językiem powinno się go opisywać, ale naprawdę każdy, kto przyjedzie do Starego Sącza, zakocha się w tym miejscu, więc trzeba tam być. A wasz koncert zrodził się trochę pod natchnieniem tego pierwszego, rzeszowskiego, Jednego Serca, Jednego Ducha. Jak to się stało? Sytuacja z tym koncertem wynikła po prostu z tego, że skontaktował się z nami pan Mieczysław Zagórowski, który w Starym Sączu aktywnie również działa artystycznie i on się zna z Janem Budziaszkiem, czyli perkusistą Skaldów, czyli twórcą właśnie rzeszowskiego koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. I od słowa do czynu, co się mogę opowiadać jako w trzeciej osobie, bo to kontakt był z Justyną, z tego co mi wiadomo, że wpadła taka propozycja, żeby spróbować zrobić taką oto starosądecką wersję tego oto koncertu, taki koncert partnerski, można wręcz powiedzieć, taki w sumie chyba nazwy używamy, kiedy mówimy o tym koncercie. On będzie w tym samym czasie dokładnie? Tak. To w takim razie, żebyśmy sobie trochę zwizualizowali muzycznie, bo wszak to muzyczna audycja. Czy jeśli teraz zaprezentujemy jeden z utworów, można powiedzieć, coverów, które śpiewacie, to będzie jedna z takich propozycji muzycznych? Dokładnie tak. No to jedziemy. Keep my eyes. Oceany. Jeden z najsłynniejszych utworów chóru zespołu Hillsong United z Australii. No, a tu w wykonaniu orkiestry pod batutą Justyny Zawiślan, a w aranżacji? Grzegorza Żyłki. To jest kompozytor łódzki, z Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tak. Ale też sądeczanin. Też sądeczanin. Justyna Zawiślan, Max Motyka, Jakub Szachnowski. Przyjechaliście prosto z Sącza, żeby zaprosić słuchaczy i opowiedzieć o tym, co będzie się działo 19 czerwca, czyli w uroczystość Bożego Ciała w Starym Sączu. Będą bardzo szerokie formy, ale żeby do tego doszło, najpierw musieliście zorganizować casting, podobnie jak w chórze Jednego Serca, Jednego Ducha. Tam rok wcześniej trwa nabór do chóru i nabór do orkiestry. Jak wyglądało to u was? U nas, z racji tego, że to jest nasza pierwsza edycja, zrobiliśmy nabór tylko do chóru, chcąc mieć zabezpieczenie brzmienia właśnie w naszych stałych muzykach orkiestrowych. Nabór rozpoczęliśmy w lutym, więc stosunkowo późno, ale ilość zgłoszeń, która do nas trafiła, nas przytłoczyła. I to byli wszystko sądeczanie? Tak, to byli, znaczy może nie wszystko, ale tak 90% to byli ludzie z Nowego Sącza i okolic. Tak. No, Nowy Sącz ma głębokie tradycje muzyczne. Wszystko śpiewa i gra, nawet malutkie dzieci, które zbierają się w bardzo znanym zespole Promyczki. To też Sącz. Ile osób będzie liczył chór? Chór będzie liczył 50 osób, około 50 osób. I ty z nimi pracujesz? Tak, aczkolwiek elementy związane z dykcją, prowadzeniem głosu, emisją głosu prowadzi moja solistka i również chórzystka Danuta Sowińska. Czy to był egzamin jak przy Zielonym Stoliku? Każdy musiał zaśpiewać, pokazać co umie? Nie, mieliśmy casting internetowy, polegający na tym, że na naszą skrzynkę mailową chętni przesyłali nam swoje nagrania, tego jak właśnie prezentują, czy tam swoją historię, czy tam to jak śpiewają. I kogo wybieraliście? Jakie było kryterium? Zależało nam na tym, żeby dać szansę ludziom, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z takim składem, z takimi koncertami, a po ich wykonaniu stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie wydobyć z nich to, żeby po prostu byli w stanie podejść do takiego koncertu, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że na tych ludziach, którzy się zgłaszali, ciąży bardzo duża odpowiedzialność, bo tak naprawdę mieliśmy tylko dwie próby, kolejne będziemy mieć dopiero 16 czerwca, a tak jakby cały repertuar został im wysłany na skrzynki i tak jakby oni to musieli się przygotować też głównie sami. Z naszymi wskazówkami oczywiście, ale bardzo duży kawał roboty musieli zrobić w domach. A muzycy, instrumentaliści? Muzycy, instrumentaliści, no to w naszym składzie można powiedzieć, że działają tak, jakby to był taki, nazwijmy to, zespół akademicki, że tak to powiem, czyli po prostu polega to na tym, że się przychodzi tutaj do nas do składu, albo chcą z nami grać faktycznie, albo wskakują na przykład na zastępstwo, bo to wiadomo, to jest bardzo dużo osób. Muzyków jest, o ile pamiętam, 60. Sporo. Tak, no do tego chór, więc robi to. Robi to grubo. Tak, więc, jeśli ktoś na przykład nie da rady na przykład wystąpić, no to szuka sobie szybciutko zastępstwa. No i to działa na takiej zasadzie, że po prostu dostaje się nuty, dostaje się albo wyciąg MIDI z tych wszystkich utworów, albo może jakieś starsze nagranie z tego, jak się wykonuje i po prostu trzeba się jeszcze naumieć, jak to kiedyś sobie ukułem takie opowiedzenie, naumieć się w domu, czyli nauczyć, po prostu przegrać sobie, poćwiczyć, a dopiero próba taka faktyczna, z pełnym składem, z takim, ja to nazywam zgrupowaniem, tak wewnętrznie nazywam to zgrupowanie, bo po prostu jakby przyjeżdżamy w dane miejsce i niemalże zawsze szukamy albo jakiegoś, nie wiem, noclegu dla tych wszystkich ludzi i po prostu spędzamy ze sobą cały dzień, albo większą część dnia. Ale to oznacza, że nie tylko w Nowym czy w Starym Sączu ćwiczycie, tylko w różnych miejscach Polski? Dokładnie tak, dokładnie tak. W zależności od tego, gdzie gramy. Tak. Staramy się to właśnie robić w taki sposób, że na przykład jeśli mieliśmy koncerty na przykład twórczości Jana Karola Fydy, czyli imiennika naszej fundacji, to koncert repremierowy jego twórczości był w Warszawie właśnie tutaj, więc no, przyjechaliśmy sobie parę dni wcześniej do Warszawy, no a wcześniej, jeszcze zanim żeśmy pojechali do Warszawy, to jeszcze część prób odbyła się w Krakowie, czyli tam, gdzie też zespół orkiestrowy zazwyczaj działa. Głównie z powodów takich, że po prostu mediana wieku w orkiestrze to jest właśnie wiek studiów albo chwilę po studiach, czyli kiedy już większość ludzi jest albo właśnie na studiach, więc jest akurat w większym mieście, no, a takim największym miastem w okolicy Nowego Sącza, Kraków, gdzie jest Akademia Muzyczna, to jest Krakowska Akademia Muzyczna. I rozumiem, że wszyscy muzycy są po akademii lub też studiują na akademii w tej nie. chwili. Albo po, albo po szkołach muzycznych. Tak, ale no, nawet niektórzy nie są. W sensie wydaje mi się, że to jest ta specyfikacja zespołu, który prowadzimy, że ja osobiście uważam, że jest bardzo wielu pasjonatów muzycznych, którzy mają niesamowite talenty, ale którzy nie mieli możliwości z różnych przyczyn podjąć edukacji, czy tam w szkołach muzycznych, czy tam w uczelniach wyższych. I ja mam trochę taką jakąś misję, którą sobie obrałam, zaczynając prowadzić ten projekt, że bardzo zależy mi na tym, żeby dać szansę tym ludziom i pokazać im, że oni naprawdę mogą robić rzeczy na wysokim poziomie, niekoniecznie mając to muzyczne wykształcenie. Nie wiem, czy to możliwe, że to jest związane z tym, że ja sama z wykształcenia nie jestem dyrygentem, a robię to. I tak jakby chcę pokazać tym ludziom, że jeśli mają talent, to po prostu dużo pracy, szczęścia i wiary w siebie, no i są w stanie po prostu na równi z tymi wszystkimi akademickimi muzykami po prostu być na jednej scenie. I tak to będzie wyglądało, wokaliści i chór. Ilu wokalistów? Solistów? Solistów, tak, soliści i chór. Soliści, rozumiem, w tym wypadku zawodowcy. Tak. Tak jest. I jest ich całkiem sporo. Ja sobie nawet odkopię w tym momencie, w tym czasie, jak tutaj o tym mówimy, ja sobie odkopię szybciutko plakat, który tam mamy, bo tam jest kilka bardzo ciekawych nazwisk. Na przykład mamy Ewę Nowel albo Stanisława Dudę, to jest dwóch artystów właśnie pochodzących z Sądecczyzny. Ewa Nowel startowała na przykład w Szansie na Sukces i w wielu tego typu tak, turniejach. Tak, w Opolu była też. Czy właśnie tak, w Opolu. Tak. A Stanisław Duda to jest sądecki baryton, który tym koncertem naszym wraca na scenie, kończy swoją przerwę w aktywności scenicznej. Tam jest jeszcze w ogóle Tomasz Wolak, który też jest słynny ze swojej roli musicalowej Jesus Christ Superstar, za którą w ogóle też został odznaczony. No i też pochodzi z okolic Nowego Sącza, jest nowosądeczaninem. Tak jest. A pozostali soliści to Danuta Sowińska, czyli właśnie od nas z orkiestry, też przygotowująca chór, Tomasz Bulzak, Ewa Sowa-Zawiślan, Patrycja Gargas, Tomasz Wolak, Agnieszka Ochoda, Jan Piwowarczyk, Tomasz Jarosz, Magdalena Dudka, Mateusz Chojniak i jeszcze pojawi się zespół Pokolenie JP2. Proszę bardzo. Wśród solistów znajdzie się również solistka, którą teraz zaprezentujemy w utworze Błogosław Duszo Moja Pana. Niestety w tym roku jej nie będzie. Tak, Daria Damczewska. W tym roku niestety nie udało się nam jej, że tak powiem, zdobyć na koncert, ponieważ Daria Damczewska przygotuje się do debiutu w Opolu. Trzymamy kciuki absolutnie za Darię. A teraz utwór, który zaprezentuje klimat, w jakim porusza się orkiestra. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy. To nie są piosenki po masteringu. To są takie obrazki prosto z koncertu. Jak głowa moimi dziećmi. Panie, się nad pokony. On oddala od nas nasze winy. Jak wysoko niebo jest nad ziemią. Nie człowiek na soja trawa, kwitnie ona w polu kwiat. Kiedy mocniej wiatr zamiera, znika po nim ślad. Bosław, duszą moja dana, wszystko co we mnie, jego najświętsze imię. Bosław, duszą moja dana, jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, o błogosław, wszystko co we mnie, jego najświętsze imię. Błogosław, duszą moja Pana, jego dobroci nigdy nie moja Pana, wszystko co we mnie, jego najświętsze imię. Błogosław, duszą moja Pana, jego dobroci nigdy nie zapomina. Błogosław duszą moja Pana, orkiestra, a na wokalu Daria Adamczewska, która przygotowuje się do Opola, więc nie będzie jej na koncercie Symfonia Ducha w Starym Sączu. Przypominamy, 19 czerwca, czyli w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 19. Tak jak będzie się zaczynał koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, gdyż albowiem te dwa chóry są ze sobą połączone, tak. Tak jest. Mamy w ogóle w planach się jakoś ze sobą podczas tego koncertu połączyć. Na telebimach? Nie mam pojęcia jeszcze, jak to będzie zorganizowane, ale taki pomysł jest i on kwitnie, więc no tutaj może być swoista niespodzianka, może z tego wyjść. Ale przepięknie. I teraz zostając w tym klimacie, powiedzcie mi, okolice Sącza, czy ludzie z Sądecczyzny są muzykalni? Są. Bardzo są. Widać to chociażby po tym, przepraszam, bo trochę może nepotyzmem zapodam, ale po prostu spojrzę na swoją rodzinę chociażby, gdzie po prostu moja mama jest jeszcze, zajmuje się folklorem i po prostu ma swój własny zespół folklorystyczny i to ta muzykalność i taka wrażliwość na sztukę też się objawia chociażby w tym, że jest no właśnie Sądecczyzna i południowa Małopolska ogółem, bo to wiadomo, im bliżej Zakopanego, tym bardziej jest to intensywne. To jest bardzo dużo zespołów regionalnych, odtwarzania tego tradycji. To jest też element, który wydaje mi się jest bardzo kluczowy w tym właśnie umuzykalnieniu regionu. Poza tym też oczywiście jesteśmy w diecezji tarnowskiej, więc najbardziej uduchowionej diecezji w całym kraju, a więc też również gospel kwitnie, można powiedzieć, w tym oto właśnie terenie. W szkole muzycznej, w której się zresztą wywodzimy z Justyną, czyli szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Przez czas, kiedy żeśmy my sobie działali, działał chociażby też taki jeden z nauczycieli, który teraz akurat chyba w razie ma swoją własną prywatną szkołę muzyczną. W każdym razie zajmuje się gospelem, prowadzi zespół jazzowy, próbuje też aktywizować w pewien sposób właśnie młodych ludzi zarażających ich nie tylko też muzyką klasyczną. I to jest też w tym wszystkim piękne. Tak, ja właśnie tutaj bym chciała jeszcze nawiązać do tego, co Max powiedział. Według mnie kluczową rolę w tym umuzykalnieniu właśnie pełni nasza tradycja. Nasza tradycja właśnie związana z folklorem, który jest obecny na każdym etapie tak naprawdę naszego życia i społecznego, i kulturalnego, i religijnego. Tak naprawdę większość uroczystości, które się odbywają u nas w regionie, jak nie wszystkie, są jakoś związane z tym folklorem. Czy jest jakaś delegacja różnych zespołów, czy tam jest występ ich. W sensie bardzo mocno tutaj ten folklor przenika do wszelkiej sztuki, która wychodzi z Nowego Sącza. Jakub, a czy obrazem można pokazać muzykę? Myślę, że można. To w jaki sposób? Wspominając poprzedni projekt, który realizowaliśmy z orkiestrą na temat odkrycia Jana Karola Fydy, to była taka część, w której ja się mogłem w jakiś sposób pokazać, bo w momencie, kiedy odkrywaliśmy, pewnie zaraz o tym Justyna i Max opowiedzą szerzej, ale w momencie, kiedy próbowaliśmy przedstawić sylwetkę naszego patrona, to w tym momencie ja starałem się ją przedstawić w sposób wizualny, jakby w tym wypadku fotografią, opowiedzieć też tą historię z backstage'u, bo będąc też tutaj na tej audycji, też jestem takim trochę człowiekiem zza kurtyny, który na to patrzy i wydaje mi się, że sama muzyka ma też swój rytm wizualny, powiedzmy, który ktoś, kto powiedzmy jest związany ze sztukami wizualnymi, może zobaczyć. I w jaki sposób starasz się przekazać to, co się dzieje na scenie, te emocje w obrazku? Często też odpowiadam przy koncertach za to, powiedzmy, tak zwane opakowanie, czyli plakaty, całą identyfikację. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza kiedy żyjemy już w czasach, w których patrzymy na obrazy i one są jednym z takich najważniejszych czynników, które kształtują naszą świadomość, no to jest to ważne, żeby zrozumieć, jak najlepiej przekazać cały projekt, więc jakby jest to też duża odpowiedzialność, ale trzeba wejść w tą muzykę mocno, żeby wiedzieć, jak ją przedstawić wizualnie. Jakie kolory według ciebie ma orkiestra? Orkiestra? Mhm. Zależy od projektu, ale... To ten na przykład w Symfonii Ducha. W Symfonii Ducha, no wiadomo, weszliśmy... No nie wiadomo. Znaczy powiedzmy... Dla nas nie wiadomo. Znaczy kolory niebieskie, niebo, które też używamy mocno w naszej identyfikacji wizualnej, gdzieś wybiło się na pierwszy plan, ale też dla nas to było duże wyzwanie, powiedzmy, kiedy kształtowaliśmy otoczkę wizualną wokół tego koncertu. Co zrobić, żeby też zachęcić szerszą publikę? Jak przedstawić koncert uwielbieniowy w taki sposób, żeby jednocześnie konotował z tą ideą, która jest bardzo ważna, a jednocześnie wprowadzić jakiś powiew świeżości, który no, otworzy to, powiedzmy, na młodych ludzi. Tak, na młodych ludzi. Powiem szczerze, że to było dla mnie duże wyzwanie. Mhm. Nie wiem, czy się udało mi to oceniać, ale przez to, że sam projektuję dużo rzeczy związanych, powiedzmy, z takimi rzeczami mocno skupionymi na współczesnych działaniach, no to mówię, było to dla mnie wyzwanie. Tak, ja tutaj się dołączę do tego, co Kuba powiedział o tych ludziach, którzy nie są związani z tematyką koncertów uwielbieniowych, ale nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie wiedzą. Nigdy nie poznali tego świata. Nigdy nie wiedzą, czy się dobrze będą w nim czuli. W sensie jest bardzo dużo takich ludzi, którzy nie mieli do czynienia z czymś tego typu. I tutaj zależało nam, żeby ten projekt był bardzo mocno otwarty na wszystkich ludzi, w sensie na ludzi no, głównie młodych, ale niezwiązanych z tym kościołem, z tym naszym światem, żeby po prostu pokazać, że to jest na tyle duża przestrzeń i na tyle szerokie ramiona, że tak naprawdę każdy może znaleźć tam miejsce dla siebie. I jak to komunikowaliście? Mogę spróbować pomóc. Jeśli chodzi o sam logotyp, no to Kuba zaprojektował je w taki sposób, że właśnie ono miesza te dwa fonty ze sobą i właśnie jedno słowo symfonia jest napisane fontem bezszeryfowym, ładnym, takim nowoczesnym. Nie wiem, czy mogę rzucić nazwą, bo to tajemnica wewnętrzna. A drugi jest, czyli człon ducha, jest już napisany fontem stricte szeryfowym, czyli takim wyglądającym bardzo klasycznie, jak z jakiejś księgi na przykład starej, jeszcze jest pochylony, jest kursywą zapisany, więc również jest takim takim troszeczkę zmuszeniem do refleksji, troszeczkę takim. Takim westchnięciem, bym powiedział, trochę graficznym. Czyli te zjawiska, które dzieją się w projektowaniu graficznym, na przykład przy koncertach mainstreamowych, przenieśliśmy do rzeczy, powiedzmy, które konotują z taką klasyką, czy z właśnie z tradycją. No i mi się na przykład podobał motyw drzwi, bo nie wiem, dlaczego nikt nie mówi o drzwiach. Dla mnie to jest super symbol, bardzo nieoczywisty, jeżeli chodzi o muzykę chrześcijańską i o tego typu koncerty. Postawiliśmy na taki motyw starych drzwi, które są nie w każdym plakacie, ale są elementem różnych grafik, które tak jakby przedstawiliśmy na tle chmur, na tle nieba i są takim elementem, nie wiem, wejścia, zaglądnięcia, takim elementem, który właśnie zmusza, znaczy według mnie zmusza do tego, żeby zaciekawić się tym, co jest za drzwiami, co się tam będzie działo i co jest za tymi drzwiami. Bo drzwi to nie jest taki właśnie bardzo oczywisty symbol całej muzyki chrześcijańskiej, koncertów uwielbienia. Zazwyczaj nam się to kojarzy z Duchem Świętym, właśnie z chmurkami, z promieniami. A tutaj właśnie chcieliśmy przełamać ten trochę schemat. Tak, bo drzwi też są taką symboliką. Kuba, a jakie kolory ma muzyka Jana Karola Fydy? Bordowe, głębokie, ciemne zielenie i może jeszcze głębokie brązy, które są ściśle związane z miejscem, w którym udało się Justynie odkryć Jana Karola Fydę, czyli z dworkiem w Słowikowej, który jak dworek, który powstał w dwudziestoleciu międzywojennym i powiedzmy od tamtej pory niewiele się zmienił, czyli ma swój taki klimat, który wręcz jak malarstwo właśnie z takimi głębokimi kolorami olejnymi, brązami, bordami, tak, zieleniami. Jest w pewnym sensie majestatyczny i taki unikatowy w tym, że nie został przez lata zmieniony. Tak jak muzyka Fydy? Tak jak muzyka Jana Karola Fydy, dokładnie. Thank you. drugi strumień, którym zajmujecie się z orkiestrą lub też będziecie się zajmować? Powiedziałabym nawet, że stał się to pierwszy nasz strumień, którym się zajmujemy. Też z racji tego, że fundacja, która powstała, opiekuje się głównie właśnie historią Jana Karola Fydy i jego muzyką. I to jest coś, co jest na przykład też bardzo bliskie mojemu sercu. Mimo tego, że nigdy nie miałam do czynienia wcześniej tak bardzo blisko z muzyką klasyczną, z muzyką bardzo mocno kojarzoną ze Strausami, z całą rodziną, z Austrią, z tą muzyką wiedeńską. Jest to w ogóle też ciekawy świat, w którym znaleźliśmy się jako orkiestra i ciekawe wyzwanie, które zostało przed nami postawione, bo nikt z nas, mówię z ludzi, którzy są w projekcie, nie spodziewał się, że pewnego dnia, uwaga, będąc hydrogeologiem i robiąc badania geochronologii i izotopów w wodzie właśnie na terenie Pogórza Rożnowskiego, trafię przez przypadek na dworek, w którym od ponad 80 lat są schowane jakieś nuty, o których nikt nic nie wie. To wydarzenie tak bardzo zmieniło bieg też naszej orkiestry i tak jakby trochę ukierunkowało w to, w co poszliśmy. Więc no może dlatego też, że sentymentalnie jestem związana z tą historią i czuję też taką odpowiedzialność za to, żeby po prostu no jakoś tam dociągnąć ten temat, nie? Bo to jest postać historyczna przede wszystkim, muzyczna, też postać bardzo zasługująca na docenienie przez swoje życie, przez swoją śmierć tragiczną, przez swoje dzieła, które powstały. Ja myślę, że my opowiemy, zostawimy sobie specjalnie jedną audycję na to, żeby w ogóle opowiedzieć o tej niezwykłej postaci. Tak, to na pewno jest postać, która zdecydowanie na to zasługuje. Kto wie, a może po prostu udamy się do Starego Sącza, do Nowego Sącza, tam się spotkamy i tam zrobimy wręcz cały reportaż na temat Jana, muzyczny reportaż na temat Jana Karola Fydy. A teraz zapraszamy bardzo serdecznie na koncert uwielbienia Symfonia Ducha w Starym Sączu 19 czerwca. Rozpoczynamy o godzinie 19. Justyna Zawiślan, dyrygent, prezes Fundacji Południe imienia Jana Karola Fydy, Max Motyka, kontrabasista i Jakub Szachnowski, wiceprezes Fundacji Południe imienia Jana Karola Fydy. Bardzo pięknie Wam dziękuję. Zapraszamy 19. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży.